istemiyorum. Soğudu kalbime attığın ateş, uğrunda bir damla yaş dökmüyorum. Artık senin için ağlamıyorum. Yaşanan günlermiş meğer özlenen. Ben artık sevgini istemiyorum. Soğudu kalbime attığın ateş, uğrunda bir damla yaş dökmüyorum. Artık senin için ağlamıyorum. Bıraktı her şeyi unuttu diye, yeşeren sevgimi kuruttu diye. O güzel günlere ah ede ede, ismini dilimde yaşatmıyorum. Artık senin için ağlamıyorum. Acılar dindi, kurudu gözlerim, yaşlar tükendi. Uğrunda bir damla yaş dökmüyorum. Artık senin için ağlamıyorum. Bir perde oyundu, oynandı bitti. Yaralar kapandı, acılar dindi. Korudu gözlerim, yaşlar tükendi. Uğrunda bir damla yaş dökmüyorum. Artık senin için ağlamıyorum. Bıraktı her şeyi unuttu diye, yeşeren sevgimi kuruttu diye. O güzel günlere ah ede ede, ismini dilimde yaşatmıyorum. Artık senin için ağlamıyorum. Artık senin için ağlamıyorum. Artık senin için ağlamıyorum.